ben gestopt. Ik ben gestopt, hè? Ja, echt? Ja, echt. Ja. Dat was hem. Dat was hem. Ja. Voor een uurtje. Waarschijnlijk. Dit is je kans. Ja? Dit is je kans om het magisch te laten zijn. Ja. Gaan erin geloven, hè? Nee, je gelooft er al in. Je weet het al. Ik weet het, ja. Je hebt helemaal gelijk. Je weet het, ik weet ja, het. Ja, toch? Ja. Jij weet het ook al, toch? Ja. Nou, dus genoeg...